güzel oğlan, gözleri ceylan. Ne güzel oğlan, gözleri ceylan. Gel gidelim bize sevdiğim oğlan. Gel gidelim bize sevdiğim oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Bahçede ağacım dalımsın oğlan. Acımasın bana zalımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Bahçede ağacım dalımsın oğlan. Acımasın bana zalımsın oğlan. Kara kaşlı yolları taşlı, yar kara kaşlı. Sevdiğim oğlanın gözleri yaşlı. Sevdiğim oğlanın gözleri yaşlı. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Bahçede ağacım dalımsın oğlan. Acımasın bana zalımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Canımsın, canımsın, malımsın oğlan. Bahçede ağacım dalımsın oğlan. Acımasın bana zalımsın oğlan.